Piața România, Kiss FM. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit, DJ și Olix alături de voi în următoarele 3 ore live din Mall din Piața România. Începem așadar o nouă săptămână de Kiss, Kiss and a Mix live de aici. Primele 40 de minute non-stop hits, doar piese mixate, fără reclame. Începem cu Jamie Unshura. Ne trăim și cu Aner, Remember, o piesă nouă și Raluca, Out of Your Business. DJ și Olix împreună cu voi, Derek Kiss-uri, bineînțeles, le așteptăm începând din acest moment la 0722 20 60 20. SMS-uri cu tarif normal și mai apoi ne ocupăm și de cele de pe facebook.com/KissFM România. Și nu uitați sloganul nostru cel nou adaptat în ton cu campania de pe site-ul nostru. La Kiss FM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Hai să începem Kiss Kiss in the Mix. I walked when I should've run, and I ran when I should've.

Salut, sunt Raluca. La Kiss FM ascult doar hituri. Salut, sunt DJ Anxiolix. Hello, hello. Auto Verbisi și un remix interesant, Claudio Cristo Falling Remix. Adică e cădere sau e toamnă așa? Noi e cu inspirație din piesa aia cu tan tan tan tan tan tan tan tan. Ah, ok, dai, spune așa că sunt speed falling. Foarte bine. Bun, la Kiss FM, vedetele lucrează pentru tine. Vă spuneam asta și ceva mai devreme. Gras XXL este vedeta artistul săptămânii sau artistul săptămânii. Intră pe kissfm.ro/superstar și te loghezi acolo cu ID-ul de Facebook și vezi ce nebunie se întâmplă, ce lucru interesant și ciudat se întâmplă dacă te loghezi acolo cu ID-ul tău de Facebook. Vedeți, dacă intrați pe site-ul Kiss FM, vedeți și poza cu Grasul acolo în formă de bodyguard împreună cu Maximilian care stă lângă el. Hai să vedem ce mesaje am primit de la voi. Primele câteva mesaje venite la 0722 20 60 20. De la Petru din Vaslui pentru prințesa lui din povești, Alexandra, mulți pupici dulci pentru voi toate piesele din seara asta, mai ales pentru Mysterious Girl. Okay. Ok. Și încă unul pentru momentul de la Sabina, pentru iubii meu, piesa Remember Me. Și pentru voi, băieți, vă pup. Cred că Remember Me era piesa lui Aner de mai devreme. Da, o piesă care tocmai a fost. Hai să continuăm mixul cu Vank, pleacă, NLP Remix. În câteva clipe vine și Ștefan Stan împreună cu Alex Velea. Ei vin cu o piesă, de fapt, piesa se numește You Give Me Love. Avem rework-ul lui Speak One pentru ea. Și mai apoi vine Sean Paul cu Balsam cu tot și Doesn't Mind. Imediat dăm startul de kiss-urilor pe pagina noastră de Facebook. Nu uitați să ne dați un like dacă n-ați făcut-o încă pe facebook.com/kissfmromania. La Kiss FM, asculți doar hituri. Cornel de la Vank sunt. La Kiss FM, asculți doar hituri. Give me love, baby. Heaven, I love you so. Just you give me.

shy about it. Ain't telling no lie, girl, I'm an animal, animal, animal, animal. I'm breaking it down for the night and I want you to come for the ride. Let's win it all, win it all, win it all, win it all. Let's go. Avem o campanie nouă, se numește Kiss FM On Tour. Te trimitem la cele mai importante concerte internaționale dacă ești cu urechile pe Kiss FM și, desigur, dacă intri pe site și acolo ai ceva de completat, o secțiune foarte simplă. Da, trebuie să intri pe kissfm.ro/tour, dar nu T-U-R, ci se scrie T-O-U-R, pentru că așa e cuvântul ăsta în engleză. Vă scrieți acolo cu numele vostru, cu adresa de mail și cu parola. Completați quizurile de până acum și în rest trebuie să fiți foarte atenți la momentele când se dau starturile de concurs, da? Da, trebuie să prinzi starturile de concurs de luni până vineri între 10 și 13 și mai apoi între 13 și 16. Poți câștiga bilete la concertele importante de afară. Săptămâna aceasta avem bilete la Rihanna pentru 8 iulie Hyde Park în Londra. Te trimitem acolo. Intră pe kissfm.ro/tour. Eu pot să mă laud că am văzut un concert de ale Rihannei în decembrie, tot în Londra. Foarte frumos, așa că merită să vă înscrieți la concursul ăsta. Merită să mergeți să vedeți pe Rihanna în concert. Foarte, foarte, foarte frumos. Kiss FM te trimite afară la super concerte internaționale. Intră pe kissfm.ro/tour. Ascultă-ți hiturile live, vorba aia. facebook.com/kissfmromania. Imediat o să dea DJ Young start de rechisuri acolo și o să așteptăm mesajele voastre, după care o să le și citim, desigur. Până în alta, hai să continuăm mixul cu încă 3 super hituri mixate la Kiss Kiss in a Mix. 40 de minute non-stop hits cu Parkley, Slema Ya, Tom Boxer și Morena, Deep in Love. David Guetta vine împreună cu Sia, Titanium, remixul românesc de la DJ Bone și Manda. La Kiss FM, ascult doar hituri. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. Feel me, yama me, yama me, yama ya. Slowly, let me see, let me see, let me ya. Feel me, yama me, yama me, yama ya. Slowly, let me see, let me see, let me ya. Let the music play, let your body sway, let your mind be free and be what you wanna be. I'm like on cinema, when looking to your girl, I catch your nirvana, baby, I want you so, yeah. Not too late to light the flame. You are my baby fire, I go insane. I'm like on cinema, when looking to your girl, I touch on nirvana, baby, I want you so. Yeah, mommy, yeah, mommy, yeah, my, yeah, slowly, și Sia, Titanium, un remix românesc semnat DJ Bone și Manda. Tare mult ne place versiunea asta a remixului. Da? Da, e light așa de vară, numai bun de plajă, parcă ne și gândim la mare când auzim remixul ăsta. Nici nu știm când a trecut timpul, încheiem chiar acum 40 de minute în non-stop hit, dar înainte de reclame ne ocupăm de chisurile venite de la voi. Lucica zice așa, pentru iubitul meu Dani la mulți ani de flori și în ultimul rând pentru DJ-ii mei favoriți cu mesajul Vă ador. Vă pupă, Lucica, mulțumim! Iulicica, Iulic. Era un înainte, da? Da. Pupiți și noi din partea noastră și hai să luăm și de... Lucica cu înainte, adică Iulicica. Hai, poreclit-o puțin. Hai să luăm câteva mesaje și de pe facebook.com slash Kiss FM România. Cristian zice, hello Kiss FM, Alexandru, hey DJ Young, să fie pentru voi... Așa, face, ok, mulțumim. Bună, mulțumim. Da, era și Olic sezon, adică să fim în formulă completă, zic. Am zis că oamenii care lasă de chisuri lasă pentru cel care e pe postarea respectivă. Am zis, poate, e logic. Dorel, acesta angajat de la Euronews, zice, pentru nimeni o melodie, ok, mulțumim. Și Gico are un mesaj foarte interesant, salutare. Vreau să vă spun că îmi place să ascult Kiss FM la nebunie și aștept cu nerăbdare Summer Kiss Kiss in a Mix, să știți că în Moldova tot aveți fani. Hei, salutăm Moldova. Ne bucurăm foarte mult să auzim una ca asta. Până la Summer Kiss, cu siguranță o să fie o nebunie maximă de 1 mai la mare cu Kiss FM. Iar mai apoi, în iulie, ne pregătim de o vară fierbinte ca în fiecare an. E, cred că, cel mai așteptat moment pentru noi al anului, Summer Kiss-ul. Da, să fim mutați cu totul la mare, timp de 2 luni. Practic, cu televizor, să nu mai vedem București. Cu câine, cu... Da. Bine, face că la un dat ajunge să ți se facă dor de București, dar asta e altă poveste. Facem o pauză scurtă la Kiss FM. Asculți doar hituri! We'll be right back. Kiss. FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Okay, back to the mix, back to the party. Olex face percuția, e pe post de pus. Pus. Bun, suntem în ultimele 3 sau poate chiar 4 piese mixate ale acestei ore. Cred că o să fie vreo 4. Începem cu o piese pe care ne-a cerut-o și ne-a tot cerut-o. Iată-o în sfârșit în playlist-ul Kiss FM și o să o tot auzim până nu o să mai putem. Cu siguranță. Alex Mica vine cu Dalinda! Cu siguranță e o piesă cu care o să mergem așa ușor către vară, că tot vorbeam de vară. Avem Deep Sample imediat, Speed of Sound. Ne întâlnim și cu Anna May, City Lights și apoi vine și Cerebel și Helen, come on, remixul DJ Magnum. DJ Anxiolix împreună cu voi. Avem podcastul updatat la zil, găsit pe kissfm.ro/KKM. Continuăm mixul la Dimol din Plața România. La Kiss FM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Dalinda, mi alma te llama, vien en mi cama, quiero amarte dulce niña. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame.

luat în mâini, m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, neam. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată-i și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Nu poți să-ți mulci nici părul, fiindcă n-ai, e doar celie. Și totul pare gri și-ai vrea să ai și tu o mie. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. KissFM.ro și în secțiunea video, adică pe KissFM.ro/video, începând de astăzi avem și Unguru Bulan, acum și pe KissFM.ro, găsiți un promo acolo și în curând o să vedeți toate episoadele video ale Ungurului Bulan și tot acolo găsiți și videoul, promul, cum vreți să-i spuneți, pentru campania noastră KissFM.ro, vedetele lucrează pentru tine. De asemenea avem alte interviuri de la Cronică, filmulețe, artiști invitați, toate nebuniile sub formă video care se întâmplă la KissFM și la Kiss TV și la Prima, la Cronicuța, avem sunt acolo pe kissfm.ro/video. Facem o scurtă pauză, după pauză începem o nouă oră de Kiss Kiss in a Mix live de aici din Mall, din Plața România. Adică vom începe următoarele 40 de minute non-stop Kiss. La Kiss FM, ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Kiss Kiss in a Mix, we'll be right back. Kiss, feel the sound, the sound, the sound. Kiss Kiss in the Mix. Gata, ne-am întors din Mall, live, în direct, Kiss FM, Plața România, 8:00 secunde. Așa, oameni punctuali, n-am mai văzut la radio. Ora a doua de Kiss Kiss in the Mix de astăzi. Începem primele 40 de minute non-stop Kiss din această oră, de parcă am avea mai multe, cu Suave de la Naie și Pitbull. Naie, da. Remixul DJ Ridiculous, după care Damolan vine cu una mai veche, Freedom. Și ne întâlnim și cu Maier, Vira și Cristina, City of Love. Și ne gândim și la un voting pentru astăzi. Azi, vorba colegii noastre de la Facebook, de la departamentul Facebook. Astăzi o să votăm piesa non-house de la ora 9. Ne gândim ce piesă să fie. Găsim una frumoasă. Până în alta, dăm chiar acum startul SMS-urilor 0722 20 60 20. SMS-ul cu tarif normal. Dedicațiile voastre, fără să vă repetați. Și de asemenea vă invităm pe kissfm.ro/superstar. O companie foarte frumoasă, da? Acolo te loghezi cu ID-ul tău de Facebook și vezi ce nebunie iese. Hai, cântă toată lumea împreună cu noi, Suavemente, la Kiss FM. Asculți doar hituri. Suavemente, besame. Red One. Ready to do whatever. deja vu, baby. Another evening goes away. Night and day, night and day. put your guns on the ground. I know you need affection, you're gonna get it now. This is a new religion with a no name. So do you wanna be part of the city of love? With love, with love, with love, with love. I can feel kissfm.ro/tour, scris pe engleză, da? T-O-U-R. Acolo puteți câștiga două bilete pentru concertul Rihannei din Hyde Park, Londra. Vă înscrieți acolo, vă faceți cont și tot acolo aflați de detaliile despre această nouă campanie. Rihanna, 8 iulie, Hyde Park, Londra. Kissfm on tour te trimite la cele mai tari concerte internaționale, așa încât intră acolo, înscrie-te, participă și poți câștiga biletele. Mai exact, te trimitem să-ți asculti hiturile live. Continuăm cu mesaje primite de la voi. Deci așa, hello, hello, și eu vă ascult de la volan și încerc să-mi revin după un weekend zbuciumat, dar nu se semnează. Salutare pentru toți cei care ascultă Kiss FM și pentru puică cu mesajul lasă-te de învățat. Păi, se pare că tu te-ai lăsat înaintea lui, mai ales de cratime, cam greu. Salut, Olic și Ian, să fiu dedichis pentru voi și pentru toți ascultătorii de Kiss FM. Bună, sunt Flori, vreau și eu melodia Michel Telu, mersi mult de tot. Bună seara, mă numesc Flori, vreau și eu melodia Alex și Connector. Dacă dragostea dispare, să fie pentru soțul meu Ionut și pentru voi, vă pup dulce. Hai și încă unul, Iulian zice din Vulcan, vreau un dedichis dacă se poate ceva cu Victoar, o să vedem puțin mai încolo. Și bine, ar fi tare să cereți și voi totuși piese din playlist pe care le știm, le cunoaștem, le-am lansat la Kiss Kiss in a Mix. Sau le știți din timpul zilei, din playlist-ul Kiss FM. Da, ne-ar bucura tare mult chestia asta. Imediat o să avem un voting pentru piesa de la NoFX, piesa Non-House de la NoFX. O să postăm votingul pe facebook.com/KissFM România. Voi decideți dintre două piese sau mai multe, să vedem, nu știm exact. Noi ne-am decis care sunt piesele, așteptăm să apară votingul acolo și suntem curioși ce veți alege. Hai să continuăm mixul, până una alta avem Flying Project. Nu, nu, nu, Sean Paul. Jordan, Gotta Love You, Romano DJ's Remix din ciclul remixuri românești la piese străine. Ne întâlnim și cu Fly Project Muzica, remixul de la Speak One. Avem chef Timie, Lost and Found la Kiss FM. Ascult doar hituri.

asta. Avem podcastul updatat la zi. Da, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Ascultați, downloadați toate edițiile Kiss Kiss in the Mix, în așa fel încât să aveți colecția completă. Totul este gratis și downloadul și ascultarea, desigur, nu vă costă absolut nimic. De asemenea, pe kissfm.ro/podcasturi, scris cu litere mici, nu cu litere mari, cum vreau să scriu acum, găsiți podcasturile emisiunilor din weekend, mai exact Freshta 40, Airplay 100, Hitmaker, Club Mix. Și pe kissfm.ro/kkm găsiți podcastul pentru partidul Kiss FM. Am zis bine? Nu, trebuia să zici, desigur, kissfm.ro/partidul. Da, zis kkkm. Ah, mă scuzați, sunt aiurit. Da. Da, așa e, lunea nici iarba nu crește, vorba aceea, ne revenim după weekend, continuăm mixul. Da, continuăm mixul cu o piesă foarte frumoasă, un remix, de fapt un bootleg, pentru Nosa, Nosa, Nosa. Pentru Ice El Chipego, Me Gusta El Chipego, bootleg, Tommy T, booty mix. Cred că asta e versiunea cu... Da, e clar, e varianta aia cu... care se pune de pămiezul nopții. Hai să tăiem partea. Atenție, a făcut un mix de tăietură. Hey! Nossa, nossa, okay, pizza, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Deba! Sunt Luco An, la Kiss FM asculți doar hituri. You're killing me slowly, I'm giving in. You're crying me out like a violin. Your words are the sweetest poetry. My pleasure and pain, you're my symphony. Symphony.

România. Am uitat să vă spunem că am dat start de rechisuri pe Facebook, dar ați auzit jingle-ul și avem și de rechisuri pe pagina noastră de Facebook. Hai să ne ocupăm de ele. Facebook.com/KissFM România, așadar. Ștefan zice pentru toți colegii mei din clasa 9H de la liceul Voivodul Mircea. Aura, Teo, vreau și eu de rechis pentru toți cei din echipa Kiss. Aș vrea și o melodie de la Holograf, să nu-mi iei niciodată dragostea. Vai, foarte frumos. George vrea pentru voi, că vă iubește nevasta mea, pentru copiii mei și pentru toată lumea de pe Wall. Ne bucurăm foarte mult să auzim asta, pupăm și noi. Și apropo de pagina noastră de Facebook, am dat start votingului de astăzi. Astăzi, precum vă spuneam, votăm piesa Non House de la NoFX. Între Camelia prima oară și Blexi Girls, mi-e dor, piesa de la Blexi Girls am lansat-o la noi în emisiune acum ceva timp. Și Camelia, de asemenea, a fost da. Anul trecut invitată da. La noi în emisiune. Corect. Să vedem ce piesă învinge dintre cele două. Pentru piesa Non-House de la NoFX. Pauză scurtă, încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hits. La Kiss FM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Ok, ne-am întors la mix. Sunt de 3 sau poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 9. Live din mall, din Plața România. Kiss in the mix. În weekend ne-am distrat foarte tare. Olic și Dan Fințescu au fost vineri la Craiova. Iar sâmbătă am petrecut în Piatra Neamț. Am sărbătorit 2 ani de Club Scala. Găsiți înregistrările petrecilor pe kissfm.ro/partidul. Le puteți descărca de acolo. În timp ce Kiss, DJ Young, da, a fost o mega petrecere. Kiss in the mix party. Ne-am distrat foarte tare sâmbătă în Pool Studio din Focșani. Ca de obicei, până pe dimineață, până la 5, a ieșit o petrecere foarte tare. Continuăm mixul nostru cu Dia, Don't Know, Bruno Mars, It Will Rain. Ne întâlnim și cu un mashup foarte frumos, îl știți deja, Rihanna și Gotye, We Found Somebody, un mashup făcut de cineva de afară, aranjat sau rearanjat de băieții de la Moving Elements. Și un remix românesc, Addictive Elements, pentru Adele, Set Fire to the Rain. Nu uitați de kissfm.ro/superstar. Intră acolo, te loghezi cu ID-ul tău de Facebook și vezi ce nebunie iese. Nu uita, artistul săptămânii sau cel care lucrează pentru tine este Grasul XXL săptămâna aceasta. La Kiss FM, ascult doar hituri. I had your loving, but your loving is lost to me. I don't know, I don't know, I don't know.

piesa câștigătoare cu multe, multe voturi. Camelia a câștigat voting-ul de astăzi. Camelia cu prima oară 922 de voturi. Plexi Girls am făcut doar jumătate, 441, mai puțin de jumătate chiar. Da, piesa Non-House la 9 fix va fi așadar Camelia prima oară. Și mai apoi vom începe ultima oră de mix de astăzi, următoarele 50 de minute non-stop kids. La Kiss FM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Kiss FM. No, fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix. Voting-ului vostru de pe facebook.com / Kiss FM România. Camelia prima oară a bătut piesa Plexi Girls, mi-e dor, pentru că prima oară e atât de fain. Hai să continuăm mixul. Chiar acum începem 50 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in a Mix, live din studioul de stică din Mall, din Plața România. Mesajele voastre le așteptăm în continuare, 0722 20 60 20. Trimiteți acolo mesaje cu tarif normal, o să le citim în câteva minute. Voltaj, dă vina pe, avem Andra, What About Us, imediat piesă nouă. Și Connector, o piesă ceva mai veche, se numește Ring the Alarm. La Kiss FM, asculți doar hituri. Dă vina difuzor că nu mă auzi mai tare.

Mr. Connect's alive up in the place. Am primit de la voi, e timpul să ne și ocupăm de ele. Hello, Chisomani, sunteți mulți la Olimpiada de Fizică în Măgurele, județul Ilfov. La fete mă refer, dați-mi mesaj, zice Olix și Ian. Cineva care vrea să știe câte fete sunt în hotelul ăla unde sunt ei cazați olimpici. La asta vă să vă o gându, ia pune mâna pe formule acolo și... și pune mâna și pe cratii mea, da? Exact. Salut, Chis, vreau și eu o dedicație pentru iubita mea, Nicoleta, din Bâclean. Te iubesc mult, Florin, din Bârăila. Da, așa se citește. Surioara mea, Adeluța, cu mesajul Te iubesc mult, Natalin. Hello, chisomanilor, dacă e luni, e încă weekend la noi. Și dacă se poate să refuzați Deep Side DJ, Say With Me Tonight pentru iubita mea, Diana, cu mesajul Le iubesc foarte mult, Cătă din Oradea. Bun, salutare, băieți, de toate piesele care au mai rămas pentru colegii mei de la Ambulanța Reșița, special pentru Dana. Vă salută cu respect, Dănuț. Continuăm cu Oraș, Broken Angel, remixul DJ Alligator. Ne întâlnim și cu Ciu-cea, cea, ciu-ciu-cea. Wow, cum e căutălă, ia? Paul, Lucas și Marcelo. Așa, și Laurențiu Duță împreună cu Andreea Bănică, Ivin cu Shining Heart. La Kiss FM, asculți doar hituri. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only, broken angel. Come and save me before I fall apart. Man, tu sei tora, deci me man, gerie nade. Na, nemi tu nam. Oh,

doar hituri și vedetele lucrează pentru tine pe secțiunea noastră kissfm.ro/superstar. Intră acolo, totul este gratis, te loghezi cu ID-ul tău de Facebook și vezi ce nebunie se întâmplă. O campanie Kiss FM foarte tare în premieră în România. Și artistul săptămânii care lucrează pentru tine este Grasul XXL. Bun, hai să vă spunem, DJ Ang tocmai a dat start de rechisuri pe pagina noastră de Facebook. Trebuie să lăsați rechisurile voastre acolo. Noi o să le citim într-o 10-15 minute, așa? Da, pe facebook.com/kissfmromania. Dedicații sub formă de comentarii să fie cât mai scurte, cât mai haioase și desigur fără să vă repetați. În weekend l-ați ascultat pe Mr. Boba și DJ Jones. Ei au fost alături de voi la Hit Hit in the Mix. Cu ei vă întâlniți în fiecare weekend aici în studioul din Mall, de vineri și până duminică. Hai să continuăm cu Alexandru Bay și Liz Drums, o piesă mai veche și un remix românesc semnat Claudio Cristo. Vine și Mia Martina cu Let It Moon și apoi Pitbull, Neo, Afrojack și Near, Give Me Everything. La Kiss FM, asculți doar hituri live din Mall. If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum, la la la, every day. If you hold my hand, take you away. My heart beats like a drum, la la la, every day. If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum, la la la, every day. If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum, la la la, every day.

seara și ne pregătim de weekend. Chiar ne uitam la niște poze de la niște petreceri de la Winter Kid. Și da, apropo că ne uitam la poze pe Facebook, tot pe Facebook avem și dedichisuri de acum câteva minute, precum ziceam, cred că vreo 15 minute. Avem așa, vreau un dedichis pentru fetele de pe Wall, zice Smigel, Marisica și Mădița. Hello, vreau și un dedichis pentru iubita mea Ionescu, Mădălina Maria din Drăgășan, cu mesajul bine, măstajul este incredibil de lung și este o poezie de dragoste și de amor. Hai să o citim. Aș vrea să fiu o stea, să strălucesc numai pentru tine, să mă transform în ploaie, să cad peste trupul tău fierbinte, apoi să mă evapor, să ajung în cer, să le zic îngerașilor cât de mult te iubesc din partea lui Ceaușu Marius. Marius, ești prea poet. Dă-o mai cool. Gabriel, de Lichis pentru toți chisomanii și mai ales pentru Mara de la Satul Mare, o super colegă. Da, oare mai fetele din ziua de astăzi, fetelor de fapt din ziua de astăzi le mai plac poeții, nu cred, nu? No. Trebuie să fii curtă. Georgiana Dinu, hello, de Lichis pentru colegele mele din Căminul de Medicină Craiova, vă pup, sunteți cei mai tari, mulțumim mult de tot. Uite ce mi-a plăcut, uite, Andreea a scris să fie pentru toată gâsca de pe gâsca unul XFM. Un pupic mare de la mine și Bereș, Mozeș, pentru Ana și Suzana, pentru Dana și Diana, pentru Roxana și Suzana, pentru Ina și Aida, pentru Rita și Marcela. Mesajul acest cântec vă dedic, din buric, party people, tare asta. Adrian Sună și Sandro N, Angel, versiunea Kiss Kiss in the Mix. După care o să încercăm, o să ne chinuim să mixăm DJ Fresh și Rita Ora, piesă drum and bass, Hot Right Now se numește ea. Și mai apoi Maximilian și Mepix, Sophie, remixul oficial Jay Murano. Și avem... Și încă una, și încă una. Vedem, ne vedem după aia. La Kiss FM, ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Chasing memories and fears, running in this rain of tears. Black and heavy, they try so hard to reach. sofisticată, mă. Tu nu vezi cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o pagubă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. O fi stricată, mă. În weekend, super petreceri. Partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu. Venim pentru prima dată la Oradea. Ne vedem vineri în Prestige Club de acolo din Oradea. Iar sâmbătă suntem în Residence Society Club din Sibiu. Ultimele două piese ale mixului nostru de astăzi: Jamie Hun vine cu Shura, remixul DJ Cos Remix, plus Anne Nicole, I Need You, Happy Production Remix. La Kiss FM asculți doar hituri. Don't I know? la Kiss Kiss in the Mix. Exact 2 minute înainte de ora 10 urmează Mr. Boba, începe o nouă săptămână de Kiss in the Night. Da, iar până atunci noi vă invităm să intrați ca de obicei pe RomanicaTube sau Tube.ro. Da, RomanicaTube.ro, Romanica cu K, un site românesc de video sharing nou și foarte tare, unde puteți să vă uploadați filmulețele și așa mai departe, și aveți o grămadă de rubricuțe. Pentru că așa ne stă bine DJ-lor să-și facă poze cu telefonul, ne facem și noi o poză acum și o să o punem pe Facebook. Stai să da, atenție, deci fete, poza în timp ce vorbim la radio. Atenție, 2-3. Atenție. Gata, s-a făcut. Și vine poza, o pune pe Facebook-urile noastre și pe facebook.com/KissFM România. Nu uitați de noul concurs Kiss FM on Tour. Câștigi bilete la cele mai tari concerte internaționale. Punem la bătaie două bilete pentru Rihanna pe 8 iulie la Hyde Park în Londra. Intră pe site-ul nostru pe kissfm.ro/tour și acolo ai toate detaliile. Așadar, trebuie să asculti Kiss FM între sau după 10 dimineața, afli toate detaliile despre noua noastră campania și afli cum poți să te duci la concertul Rihannei din 8 iulie din Hyde Park, Londra. Ne auzim mâine seara tot din mall, tot din plața, de la 7 fix, la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olix. Nu uitați să intrați pe conturile noastre pe Facebook, căutați-ne Olix și DJ Young separat pe Facebook, o să găsiți poza în câteva clipe. Ne auzim mâine seara faină la Kiss FM. Ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Kiss FM.